ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, अड़तीस। हाँ जी जी, विद्यमान पदार्थ का ही धर्म होता है कौन सा? नित्यत्व और अनित्यत्व। नित्यत्व अनित्यत्व सत्तात्मक पदार्थ का धर्म होता है। भावे तत्वम अभावे भाक्तमेति। भावे सत्तात्मक पदार्थ में ही वास्तविकता है। नित्यत्व और अनित्यत्व रूपी धर्म जो है यथार्थ रूप में होते हैं। अभावे जो सत्तात्मक ही नहीं है उसमें भी जो नित्यत्व अनित्यत्व का जो प्रयोग है वो भाक्तम गौण प्रयोग है, जो कि प्राग अभाव प्रध्वंस अभाव वो तो अभाव है। उस अभाव अभाव की जो नित्यता है या अभाव की जो अनित्यता है तो गौण प्रयोग है, ये कहना चाहते हैं। 540। हाँ जी, हाँ जी, क्रोधित व्यक्ति जो है मोहग्रस्त हो जाता है। हाँ जी, कैसे हो जाता है? क्रोध क्रोध आया व्यक्ति को, ठीक है, और क्रोध आकर के क्रोध ला करके अज्ञानता से ग्रस्त होता है, किसी के साथ में जुड़ जाता है, किसी का अनर्थ कर देता है, ठीक है ना। जैसे मोहग्रस्त होकर के बलि दे देता है, हिंसा करता है ना, मोहग्रस्त होकर के व्यक्ति हिंसा करता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मोह से हिंसा करना पता लग रहा है? बोल नहीं रहे हैं, नहीं पता लग रहा है ना कि वासुदेव जी ने मेरे को बोला है कि आप ये जो बकरी है ना इसको बलि चढ़ा दो, आपका बहुत लाभ मिलेगा, ये जो देवी है ना, बहुत सारी देवी है ना आजकल, तो फिर मैंने क्या कर दिया, एक बकरा बकरी जो भी ला करके बलि चढ़ा दिया, हिंसा किया ना। किस कारण से? मोहग्रस्त से, अज्ञानता के कारण से। उदाहरण तो पहले समझ लो, जैसे यहाँ होता है वो उसका उदाहरण दूसरा दूंगा आपको, पहले ये तो समझ में आ रहा। जैसे मोह से व्यक्ति हिंसा करता है ना, तो ऐसे ही क्रोध से व्यक्ति अज्ञान से युक्त होकर के कोई ऐसा काम करता है जिससे वो अज्ञान मूलक होता है। किसी ने गुस्सा गुस्सा आ जाता है ना व्यक्ति, और गुस्सा से व्यक्ति पैसे खा जाता है, सिक्के, कभी सुना है आपने? जब आदमी को बहुत गुस्सा आता है तो जो आत्मा है वो खा जाता है, कोई सिक्का खा रहा है, कोई बाली जो कानों की जो भी चीज है जो आया वो खाता जा रहा है, ये मोहग्रस्त हो रहा है क्रोध से। कुछ समझ में आ रहा है? क्रोध से वशीभूत होकर के मोह को प्राप्त हो रहा है, अज्ञानता को प्राप्त हो रहा है, वो खा रहा है हा? और जो बालों में लगाते हैं ना पिन लगाते हैं वो भी खा रहा है। जयपुर के अंदर एक महिला थी, जब गुस्सा उसको आता था जो हाथ में आए उसको खा जाती थी। तो कभी सिक्के खा लिए, जो 5 रुपए के 2 रुपए के सिक्के खा लिया, कभी कानों के या नाक के या और ऐसे कुछ सोना चांदी का वो भी खा लिया, ऐसी बहुत सारी चीज खाती गई। जब जब गुस्सा आता है, बहुत जबरदस्त गुस्सा जब आता है ना, जैसे कोई आदमी गुस्से से इसको उसको तोड़ डालता है ना, तोड़ देता है, सब नष्ट करता है, मोबाइल फेंक देता है, टीवी को तोड़ देता है, ऐसा कुछ करता है, तो ये क्या है? ये मोह से ग्रस्त, क्रोध से होकर के मोहग्रस्त हो रहा है और अज्ञानता को प्राप्त हो रहा है। वो तो राग है, वो राग, हाँ, राग और मोह को हम अलग नहीं करते, हाँ, राग अलग चीज है, मोह अलग चीज है, ठीक है ना। और ठीक है, और किसी, हाँ जी, हिंदी में 18 पुराण लिखा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये भाष्यकार तो पौराणिक है, ढूंढीराज शास्त्री, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं ढूंढीराज शास्त्री, पौराणिक है। ऐसा है, शास्त्र को पढ़ना अलग चीज है और सही सिद्धांत को मानना ना मानना एक अलग चीज है। इंजीनियर को पता है यथार्थता क्या है, फिर भी वो गलत काम कर सकता है ना, मतलब इंजीनियर व्यक्ति शराब पी सकता है, उसको पता है शराब के अंदर क्या है, और अनपढ़ व्यक्ति को पता नहीं इसके अंदर क्या चीज है, वो भी शराब पीता है और इंजीनियर भी पीता है, अनपढ़ व्यक्ति भी, अज्ञानी व्यक्ति भी सिगरेट पीता है और पढ़ा लिखा भी पीता है, समझ में आ रहे हैं। तो ऐसे ही भले विद्वान है लेकिन मूर्ति पूजा करने वाले दुनिया में तो बहुत लोग है ना ऐसा, उनको उनके बारे में जानकारी नहीं, परंपरा से जो मिला है उसको उसी रूप में देखते हैं, अर्थ भी उसी तरह करते हैं वो लोग। अभी उपनिषद में कठोपनिषद, हमारा कठोपनिषद चल रही है, वहां भी आएगा विवृते तनुम स्वाम, ईश्वर जो है अपने तनु के को विस्तार करके दिखाता है, और तनु का अर्थ शरीर भी होता है और तनु का अर्थ स्वरूप भी होता है, तो पौराणिक तो तनु से शरीर ही अर्थ करेगा ना, पकड़ में आ रहे ना। तो ऐसे ही है, जब परंपरा, मुख्य बात है परंपरा बहुत बड़ी चीज होती है, परंपरा गलत परंपरा भी होती है और उचित परंपरा भी होती है। जैसे रात को सीना नहीं चाहिए, सुई धागे से सीना नहीं चाहिए, ये भी एक परंपरा है, तो बोलते भी आ रहे हैं सब लोग, बताते आ रहे हैं, अब क्यों नहीं सीना चाहिए ये तो नहीं देख रहे हैं, बस नहीं सीना चाहिए और परंपरा चल पड़ी। ऐसी बहुत सारी अंध परंपरा जिनको कहते हैं हम, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, ऐसी बहुत सारी परंपरा है। तो उस मध्यकाल में क्या हुआ, साधन कम थे, साधन नहीं थे, प्रकाश ही नहीं होता था, दीपक जला करके काम चलाते थे। अब उस दीपक में आप क्या सुई धागा में धागा कैसे पिरोगे और कैसे सीलोगे, इतना प्रकाश ही नहीं होता। और आज तो दिन की तरह बना दिया उसको, रात को लोगों ने रात को दिन की तरह बना दिया, इतना प्रकाश लगा के रखते हैं तो दिन जैसा दिखता है, जैसे इस धूप के अंदर हमको दिखता है वैसे ही प्रकाश कर दिया उन्होंने रात को भी। अब उसमें आप करो तो क्या फर्क पड़ेगा, मतलब समझ होना चाहिए कि क्यों मना किया है, उसके पीछे कोई कारण है, और वो कारण को तो भुला दिया है और गलत परंपरा चल पड़ी। किसी कारण से बुरका पहन लिया है, अब वो परंपरा चल पड़ी, घूंघट जैसे घूंघट होती है ना, अब घूंघट किसी कारण से लगा लिया, उस समय तो ये लुटेरे बहुत थे या ये मुसलमान थे जो किसी को भी उठा करके ले जाते थे, किसी को भी देख करके जो अच्छा लगा उसको उठा करके लेके गए, उसके लिए वो घूंघट करके नहीं दिखते थे। अब कोई ऐसी स्थिति ही नहीं है, अब परेशानी हो रही फिर भी घूंघट लगा के रखे, क्योंकि परंपरा है, मतलब देखने में, देने में, खाने में, पीने में बहुत परेशानी हो रही है, अब यूं करके रखे, अब खाना है, अब बड़े आदमी ससुर सामने बैठे हैं और बैठे हैं, अब परेशानी हो रही, यूं करके यूं ऐसे खा रहे, क्या है ऐसा कितनी दिक्कतें आती है। तो परंपरा मतलब किसी उद्देश्य से किया होगा, अब उस वो उद्देश्य ना हो तो भी उसको निभाया जा रहा है बिना मतलब का, यही यहां बुद्धि की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अच्छा, वो जो नहीं समझ पाते हैं ना तो उनका विरोध नहीं कर सकते, विरोध करेंगे तो दूसरी परेशानी होंगे, सास तो सास होती है पता नहीं क्या कर दे वो, हाँ, तो वो परेशानी होती है। तो उसको ध्यान में रख करके फिर वो भी कर दे जानने वाले, चलो इनसे क्या लड़ाई करे, दूसरे घर से हम आ गए, चलो अब निभा लेते हैं, और निभाने के चक्कर में अपने आत्मसम्मान को ही खो दिया जाता है, अति कर दिया जाता है, वो अति दबाते हैं और ये भी उनके दबाव को अति ढंग से दब जाते हैं, दोनों ही गलत है। तो बहुत सारी चीजें हैं और इसको नहीं समझा जाता, इन सबके पीछे ये मोह कारण है, अज्ञानता कारण है, मूर्खता कारण है और कुछ नहीं है। हाँ, जहां सही परंपरा है उसको निभाया जाए। लोग पूछते हैं ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, बस नहीं करना चाहिए, बुजुर्गों से पूछेंगे, माता पिता से पूछेंगे या और किसी से पूछेंगे, भाई परंपरा चल रहे, नहीं करना है तो नहीं करना, बहस मत करना, बस करते जाओ। कारण वो बता नहीं सकते, उनको भी पता नहीं है बेचारे, वो क्या करें, तो इसलिए ऐसा होता रहता है। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको जी। हाँ हाँ, तो मोह तो अज्ञानता ही है ना, वो राग को मोह के रूप में यूं बोला जाता है, राग और मोह को अलग नहीं कर पाया जाता। मोह का मतलब है मूर्खत्व, ना समझपन, उसको मोह कहते हैं, और राग का मतलब है आसक्ति, उसको भी मोह कह दी, इसको उससे मोह हो गया, अर्थात उसको राग हो गया। ऐसा मोह का मतलब है अज्ञानता, मूर्खत्व, जिस गधा देखा ना आपने, गधा, उसको कहते हैं मोह, मतलब सड़क के बीच में गधा खड़ा है, अब उसको कितना आंकते रहो, कितना ही उसको हटाते रहो, हटता ही नहीं है, ये है मोह, इसको कहते हैं मोह। ऐसे ही आदमी रहता है, मूर्खत्व रहता है, समझ नहीं पा रहा है हो क्या रहा है, बिना समझे करता जा रहा है, ये है मोह। और राग का मतलब है आसक्ति, पकड़ में आ रहे ना, मूड, वही मोह को ही मूड कहता है, जो मोह से ग्रस्त है उसको मूड कहते हैं। इससे पहले पृष्ठ में देखो ना 39 में, मूडो रज्जति, मूढ़ व्यक्ति यानी मोहग्रस्त व्यक्ति रज्जति, राग से युक्त होता है, मोहग्रस्त व्यक्ति कुप्यति, क्रोध से युक्त होता है, रक्तो मुह्यति, रागी व्यक्ति फिर मोह को प्राप्त होता है। ऐसा गौण रूप से, नहीं पर वहाँ वो नित्य थोड़ा है, अगर नित्य है तो बदलाव थोड़ा होगा, अणु तो नित्य है, उसका धर्म नित्य नहीं है, द्रव्य तो नित्य है पर उसका जो गुण है वो अनित्य है, मतलब उसकी श्यामता यानी कालापन जो है ना, अगर वो नित्य है तो बदल नहीं सकता है ना, नित्य पदार्थ के धर्म नहीं बदल सकते, तो नित्य बदलाव को प्राप्त होता ही नहीं, नित्य का मतलब है अपरिवर्तनीय है, ऐसा इसलिए खंडन किया है। जो अनुत्पत्ति धर्म वाला है वो अनित्य कभी नहीं हो सकता है, इसलिए हेतु ही नहीं बन सकता। अब आगे बढ़े, चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयाह्निकम्, चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयाह्निकम्, किम न खलु भो यावन्तो विषया तावत्सु प्रत्येकं तत्वज्ञानम् उत्पद्यते अतः क्वचित उत्पद्यते इति। अब प्रश्न किया जा रहा है, किमनु खलु भो, भो ये संबोधन किया जा रहा है, हा? आप ये बताइए, निश्चित रूप से ये आप हमारी बात का उत्तर दीजिएगा, किम क्या, यावंतो विषया, जितने भी विषय हैं संसार में, तावत्सु उन सब विषयों में प्रत्येकम तत्वज्ञानम उत्पद्यते, एक एक वस्तु का तत्वज्ञान उत्पन्न होता है व्यक्ति को, अथा क्वचित उत्पद्यते इति, यह किसी विषय में उत्पन्न होता है, सब में ना होकर के किसी विषय में उत्पन्न होता है। प्रश्न समझ में आ रहा है, मान लीजिएगा हजार वस्तुएं हैं, क्या हजार वस्तुओं के विषयों में तत्वज्ञान उत्पन्न होता है या उन हजारों में से किसी का तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, ये प्रश्न है। कश्चत्र विशेष, इसमें विशेष क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों ऐसा प्रश्न करना चाह रहे हैं। अत्र कह विशेष, यहां क्या विशेषता है आपके इस प्रश्न में, क्या विशेषता है, यानी आप क्या कहना चाहते हैं। तो न तावत एकेकत्र यावद विषयम उत्पद्यते ज्येयम ज्येयानाम अनंत्यात। वो कहता है यावद विषयम, यावद विषयम का मतलब है जितने भी संसार में विषय है, तावत उन सब के बारे में एकेकत्र एक एक विषय का न उत्पद्यते, तत्वज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। यावद विषयम, जितने भी विषय संसार में, तावद उन सब के बारे में एक एकत्र एक एक को लेकर के किसी को भी न उत्पद्यते, तत्वज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ज्ञेयानाम अनंत्यात, जानने योग्य जो विषय है उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत्य है अर्थात अनंत है, अनंतों को नहीं जान सकता कोई भी। ये पूर्व पक्ष कहना चाह रहा है। फिर कहता है न अपि क्वचित उत्पद्यते, और न ही किसी एक विषय के बारे में तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात किसी एक के बारे में तत्वज्ञान उत्पन्न हो जाए तो फिर उसको मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, ऐसा किसी एक के बारे में तत्वज्ञान होने पर उसको मुक्ति हो जाए ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्यों, किसी एक के बारे में तत्वज्ञान उत्पन्न हो जाए तो फिर उसको मुक्ति क्यों नहीं होगी। तो कहता है यत्र न उत्पद्यते तत्र अनिवृत्तो मोह इति। भाई एक के बारे में तो आपको तत्वज्ञान हो गया, बाकियों के बारे में तो तत्वज्ञान तो हुआ नहीं है। तो कहते हैं यत्र न उत्पद्यते, जहां तत्वज्ञान उत्पन्न नहीं होता है जिन विषयों में, तत्र उन विषयों में अनिवृत्तो मोह, वहां मोह तो बना रहेगा, वहां मोह निवृत्त नहीं होगा। पकड़ में आ रहा है, इति मोह शेष प्रसंग। ऐसी स्थिति में मोह शेष रहता है, इस प्रकार का प्रसंग आएगा। स्पष्ट हो गया। न च अन्य विषयेन तत्वज्ञानेन अन्य विषयो मोह शक्यः प्रतिषेद्धुम इति। पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कैसा, अन्य विषयेन तत्वज्ञानेन, किसी एक विषय के तत्वज्ञान से, अन्य विषयो मोह, किसी दूसरे विषय का मोह, प्रतिषेद्धुम न शक्यम, न शक्य, उसको दूर नहीं किया जा सकता। किसी एक विषय के तत्वज्ञान से दूसरे विषय के मोह को दूर नहीं किया जा सकता। स्पष्ट हो गया। मिथ्या ज्ञानम वै खलु मोह। अब सिद्धांत यहां से उत्तर दे रहा है, यहां तक पूर्व पक्षी का है, प्रारंभ से लेकर के प्रतिषेधुम इति यहां तक जो है पूर्व पक्षी का है। समझ में आ गए। अब मेरी ओर देखिएगा, पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबके बारे में तत्वज्ञान होता है या किसी विषय का तत्वज्ञान होता है। यदि सबका होना चाहिए, अगर ऐसा मानते हो तो सबका नहीं हो सकता, क्यों, अनंत होने से, और किसी विषय का होगा तो बाकियों का नहीं होगा तो भी मुक्ति नहीं होगी, ऐसा कह करके खंडन कर दिया। अब उसका समाधान सिद्धांती करता है, मेरी ओर ही देखिएगा। मान लीजिएगा यहां जितने लोग बैठे हम, इनके बारे में तत्वज्ञान प्राप्त करूं, ठीक है, और जिन लोगों को मैं जानता नहीं है वो भी लोग हैं, उनके बारे में मेरे को तत्वज्ञान नहीं है। तत्वज्ञान नहीं है, तत्वज्ञान का ना होना मिथ्या ज्ञान नहीं होता। समझ में आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है, दुनिया में दुनिया भर के पदार्थ हैं, उन सबके बारे में तत्वज्ञान करना कोई जरूरी नहीं है। उनके बारे में मेरे को तत्वज्ञान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके बारे में मिथ्या ज्ञान है। तत्वज्ञान का ना होना मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता। मिथ्या ज्ञान कब होता, गलत जानना मिथ्या ज्ञान है, हमने तो जाना ही नहीं उसके बारे में। कुछ समझ में आ रहा है जी। इंग्लैंड में एक फल होता है, हमने सुना भी नहीं उसका, नाम भी नहीं सुना, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, फल होगा, अब उसके बारे में मेरे को तत्वज्ञान नहीं है, तो क्या मेरी मुक्ति नहीं होगी? समझ में आ रहा है? तो उसके बारे में मेरे को तत्वज्ञान नहीं है, तो तत्वज्ञान का ना होना, उसके बारे में मेरे को कोई मिथ्या ज्ञान तो है ही नहीं है, तो तत्वज्ञान का ना होना मिथ्या ज्ञान नहीं हुआ करता है। इसलिए जिनको जान लेने से मुक्ति मिल सकती है उसको मैं जान लूंगा, बाकी दुनिया भर की चीजों को जानने की जरूरत नहीं है मेरे को। ये बात यहां पर कहना चाहेंगे सिद्धांती। अब देखिएगा सिद्धांती क्या कहते हैं, मिथ्या ज्ञानम वही खलु मोह। ये जो मिथ्या ज्ञान है ये मोह को ही मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। मोहो मिथ्या ज्ञानम, मोह का मतलब है मिथ्या ज्ञान, न तत्वज्ञानस्य अनुत्पत्ति मात्रम। स्पष्ट कर रहे हैं, न तत्वज्ञानस्य अनुत्पत्ति मात्रम, तत्वज्ञान की उत्पत्ति ना होना मिथ्या ज्ञान नहीं है। तत्वज्ञानस्य अनुत्पत्ति मात्रम मिथ्या ज्ञानम न, ऐसा है। तत्वज्ञान का ना होना मिथ्या ज्ञान नहीं होता है, तत्वज्ञान के अभाव को मिथ्या ज्ञान नहीं कहा जा सकता। स्पष्ट हो गए? तच्च मिथ्या ज्ञानम यत्र विषय प्रवर्तमानम, तच्च मिथ्या ज्ञानम, वो जो मिथ्या ज्ञान है यत्र विषय प्रवर्तमानम, जिस विषय में प्रवृत्त होता है, संसार बीजम भवति स विषय, वो विषय संसार का कारण बनता है। जिस विषय में मिथ्या ज्ञान प्रवृत्त होता है वही मिथ्या ज्ञान जो है संसार का कारण बनता है, यानी संसार में आने का कारण बनता है। तत्वतो ज्ञेय इति, और उसी विषय को स विषय तत्वतो ज्ञेय, उसी विषय को यथार्थ रूप में जानना चाहिए। पकड़ में आ रहा है? यानी जिस विषय में मिथ्या ज्ञान होता है और वो संसार का कारण बन रहा हो, संसार में आने का कारण बन रहा हो, उसी को तत्वता तत्व से यथार्थ रूप में जानना चाहिए। जिसको जान लेने से, जिसको ना जानने से या जानने से संसार का कारण बनेगा ही नहीं, उसको जानो ना जानो वो संसार में आने का कारण ही नहीं बनता, तो उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। जाने तो कोई आपत्ति नहीं है, और ना नहीं जाने तो भी कोई आपत्ति नहीं है, पर जिसको जो संसार का कारण बनने वाला है और उसके बारे में आप ना जानो तो भी मुक्ति नहीं होगी, और गलत जानो तो भी मुक्ति नहीं होगी। हाँ जी, क्या मतलब मिथ्या ज्ञान जो है किसी विषय में हुआ उसको तत्व ज्ञान से हटाना होता है, ठीक है। दूसरी बात कही है कि विषय प्रवर्तमान, तो क्या वही मिथ्या ज्ञान जो कि बोलते संसार का कारण बन रहा हो उसको हटाना आवश्यक है या फिर दूसरा कारण? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहे, आप उदाहरण से बताइए ना। उन्होंने कहा कि मिथ्या ज्ञान की मोह जो है मिथ्या ज्ञान, वो तो बोल दिया आपने। हाँ, और तत्व ज्ञान की अनुपत्ति मात्र नहीं, वो कौन सा जो क्या बोलते हैं मोह को मिथ्या ज्ञान कहा। तो ये एक कंडीशन बता दी, यत्र विषय प्रवर्तमान संसार बीजम, इधर उधर मत जाइए यहीं पर रहिए। जो तत्वज्ञान का ना होना वो मिथ्या ज्ञान नहीं है, वो क्या है ज्ञान का अभाव है, ठीक है ना, वो अलग हो गए ना। अब आ जाइए जहाँ मिथ्या ज्ञान हो रहा है, कहाँ हो रहा है आपको, आत्मा के बारे में हो रहा है, शरीर के बारे में हो रहा है, ये जो बताएंगे आप कहाँ होता है मिथ्या ज्ञान, तो उसको बताते हैं आगे, वो बताएंगे, या तो वो पूरा पढ़ लो तो आप फिर प्रश्न करना, आपको समाधान हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कहाँ पर व्यक्ति को मिथ्या ज्ञान होता है और जहाँ पर मिथ्या ज्ञान होने से वो संसार का कारण बनता है, बस उसको जानना पर्याप्त है। हाँ जी, हाँ, तो उसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिएगा रेल कैसे बनता है, मेरे को जान नहीं है, ये ज्ञान का अभाव, पहले समझ लो, पूरा सुन लो ना, रेल कैसे बनता है मेरे को पता नहीं है, तो ज्ञान का अभाव है। और किसी ने मेरे को बता दिया जी रेल जो है ना धुएं से बनता है, ठीक है ना, अच्छा धुएं से बनता है, ठीक है, मैंने जान लिया, मिथ्या ज्ञान है, धुएं से तो रेल बनता नहीं है, फिर मैंने मान लिया, कोई बात नहीं, ये मिथ्या ज्ञान रहता है। तो एक उदाहरण दे रहा हूं, ये तो छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मान लो जैसे ये वैज्ञानिक लोग जानते हैं ना, बहुत सारी चीजें जानते हैं, बहुत सूक्ष्मता से जानते हैं, तो उसके बारे में मेरे को किसी ने गलत बता दिया और मैंने उसको समझ लिया ये ऐसा ही होता होगा, तो ठीक है वो मिथ्या ज्ञान होगा, रहेगा तो रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा है। लेकिन जिस विषय में मिथ्या ज्ञान होने से फर्क पड़ता हो उसको दूर करना जरूरी है, क्योंकि संसार में बहुत सारे विषय हैं, पकड़ में आ रहे हैं। अमेरिका में एक फल होता है वो कांटे के समान होता है, किसी ने बोल दिया ऐसे ही, मैंने अच्छा अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है मैंने मान लिया, होता होगा, ठीक है ना, अब मेरे को मिथ्या ज्ञान है उसके बारे में तो कोई बात नहीं, पकड़ में आ रहे ना। ऐसे बहुत सारी विषय हैं जिसके बारे में कोई जरूरी नहीं है, यानी मैंने मान लिया ऐसा भी हो सकता है, अथवा मेरे को पता नहीं ये बोल रहे थे ठीक भी होगा और गलत भी हो सकता है, संशय है, और संशय हो रखना भी तो एक प्रकार से पूर्ण ज्ञान नहीं है ना, संशय जो है, संशय वाला भी मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत ही आता है, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो सीधा सीधा कारण नहीं है। हाँ जी आगे बढ़े, फिर कहते हैं किम पुनः तन मिथ्या ज्ञानम, अब प्रश्न किया जा रहा है, पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांति से, फिर आप मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं, किसमें मिथ्या ज्ञान होना चाहिए, तो कहते हैं अनात्मनि आत्मग्रह, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मानना, ये मिथ्या ज्ञान है। अनात्मनि आत्मग्रह, जो आत्मा नहीं यानी जो जड़ है उसको चेतन मानना, जड़ को चेतन मानना, ये मिथ्या ज्ञान है। अहम अस्मि इति मोह अहंकार इति, अहम अस्मि इति, ये जो शरीर है ना, शरीर को ही मैं अहम ऐसा मानता है, ये मोह, ये जो अहंकार है, ये अहम भावना है शरीर को लेकर के, ये है मिथ्या ज्ञान। अनात्मानं खलु अहमस्मि इति पश्यत दृष्टि अहंकार इति, अनात्मानं, जो आत्मा नहीं है शरीर है, उस शरीर को खलु निश्चित रूप से अहमस्मि इति पश्यत, मैं हूं शरीर को ही मैं हूं ऐसा मानने वाले को या मानने वाले की जो दृष्टि है उसी को अहंकार कहते हैं, पकड़ में आ गए। किम पुनः तदर्थ जातम, किम पुनः तदर्थ जातम यद विषयो अहंकार, अब वो अर्थ समूह बताइए, उन विषयों को बताइए जिसके बारे में व्यक्ति को मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है, मतलब कि वो कौन से पदार्थ है जिनके बारे में व्यक्ति को मिथ्या ज्ञान होता है, तो कह रहे हैं किम पुनः तदर्थ जातम, वो अर्थ समूह, वो पदार्थों का समूह, वो कितने पदार्थ हैं जिनके बारे में, यद विषय अहंकार, जिस विषय में अहंकार होता है, अहमपन होता है व्यक्ति को, यानी वो कितने जड़ पदार्थ हैं जिनको लेकर के व्यक्ति उन जड़ पदार्थों को आत्मा मानता है, तो उत्तर दिया है शरीर इंद्रिय मनोवेदना बुद्धया, शरीर को मानता है, इंद्रियों को मानता है, मन को मानता है, वेदना सुख दुख को मानता है, बुद्धि ज्ञान, इन सब के बारे में व्यक्ति को मिथ्या ज्ञान होता है, अहंकार होता है। कथम तद विषय अहंकार संसार बीजम भवति, कैसे उनसे संबंधित अहंकार जो है, मिथ्या ज्ञान जो है, संसार का कारण होता है, अब समझा रहे हैं। अयम खलु शरीरादि अर्थ जातम अहम अस्मि इति व्यवसितः, अयम खलु, ये जो आत्मा है शरीर आदि अर्थ जातम, शरीर आदि अर्थ समूह को, यानी शरीर इंद्रिय मन वेदना बुद्धि इन सब को अहम अस्मि इति, मैं हूं इनको ही मैं ऐसा मानता हुआ, व्यवसिता, ऐसा व्यवस्था करने वाला, ऐसा जानने वाला व्यक्ति तद उच्छेदेन आत्मोच्छेदम मन्यमानः, उनके उच्छेद से, उनके विनाश से, आत्मा का विनाश मानता हुआ, जब शरीर का नाश होता है तो आत्मा का नाश मानता है, इंद्रियों में कमी है तो स्वयं की कमी मानता है, ठीक है ना, बुद्धि नहीं है, बुद्धि चली गई तो अब मैं ही बर्बाद हो गया ऐसा मानता है, सुख गया, दुख गया, जो भी है सुख, ये जो वेदना है, अनुभूतियां, इनके ना होने पर अपना ही उच्छेद मानता है। तो कह रहे हैं शरीर आदि अर्थ जातम, शरीर आदि जो अर्थ समूह है उसको ही अहम अस्मि इति, मैं हूं, इनको सबको मैं ऐसा मानने वाले का, व्यवसिता ऐसा मानने वाले को या मानने वाले का, तद उच्छेदेन उनके उच्छेद से, आत्मोच्छेदम मन्यमाना, आत्मा का ही उच्छेद मानता हुआ, अनुच्छेद तृष्णा परिप्लुतः, अनुच्छेद तृष्णा परिप्लुतः, इनका उच्छेद ना होने की तृष्णा से युक्त होता हुआ, इनका उच्छेद ना होने की तृष्णा से युक्त होता हुआ, पुनः पुनः तद उपादत्ते, बार बार उनको ग्रहण करता है, युक्त होता है, अनुच्छेद तृष्णा परिप्लुता, उनके उच्छेद ना होने की तृष्णा से युक्त होकर पुनः पुनः तद उपादत्ते, बार बार उनको ग्रहण करता है, यानी बार बार शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इनको ग्रहण करता जाता है, तद उपाददान उनको ग्रहण करता हुआ, जन्म मरणाय यतते, जन्म मरण के लिए प्रयत्न करता रहता है, यानी बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है, तेना अवियोगात न अत्यंतम दुखाद विमुच्यते इति, तेना अवियोगात उनके न हटने के कारण से, अत्यंतम दुखाद न विमुच्यते, अत्यंत दुख से वो मुक्त नहीं हो पाता है, पकड़ में आ रहा है, यस्तु दुखम दुखायतनम दुखानुशक्तम सुखम च सर्वमिदं दुखमिति पश्यति, यस्तु जो व्यक्ति, कौन, विवेकी, जो विवेकी व्यक्ति दुखम दुख को, दुखायतनम दुख के आधार शरीर को, दुखानुशक्तम सुखम च और दुख युक्त सुख को, दुख को, दुख के आधार को और दुख से युक्त सुख को, सर्वमिदं इन सबको दुखमिति पश्यति, इन सबको दुख ही मानता है, दुख ही देखता है, स दुखम परिजानाति, वही व्यक्ति वास्तव में दुख को जानता है, परिज्ञातम च दुखम और जाने गए दुख को, प्रहीनम भवति दूर कर देता है, क्यों, अनुपादानात उनको ग्रहण ना करने के कारण से, जब जान लेता है सब कुछ दुख है तो जब ऐसा जान करके उनको कैसे अपनाएगा, अनुपादानात उनको ग्रहण ना करने के कारण से, प्रहीनम भवति वो सब उनसे छूट जाता है, कैसे, उदाहरण देके समझा रहे हैं, स विषान्नवत विषयुक्त अन्न के समान, जब समझ लेता है ये जो मिठाई है ना ये तो इसमें विष है, जब ऐसा जान लेता है तो क्या करता है, अपने आप उस दुख से छूट जाता है, उसको ग्रहण ही नहीं करता है, ये इसका अभिप्राय है, एवं दोषान कर्म च दुख हेतु रीति पश्यति, एवं इस प्रकार से दोषों को और कर्मों को दुख का कारण के रूप में पश्यति देखता है, पकड़ में आ गए, न च अप्रहीनेषु दोषेषु दुख प्रबंधोच्छेदेन शक्यं भवितुम् इति दोषान जहति जहाति, कहते हैं अप्रहीनेषु दोषेषु, दोषों के न अटने पर दुख प्रबंधोच्छेदेन दुख के प्रवाह का विनाश हुए बिना, न शक्यं भवितुम् उनको दूर नहीं किया जा सकता है, ऐसा मान करके ही दोषान जहाती इन समस्त दोषों को वो छोड़ देता है, अर्थात इन दोषों को छोड़े बिना दुखों का जो प्रवाह मेरे साथ जुड़ा हुआ है ये हट नहीं सकता, ये जानकर मानकर वो व्यक्ति दोषान जहाति दोषों को त्याग कर देता है, छोड़ देता है। प्रहीनेशु च दोषेशु न प्रवृत्ति, जब दोषों को ही छोड़ दिया है तो दोषों को छोड़ देने पर न प्रवृत्ति, अब कर्म नहीं हो सकते उसके, धर्माधर्म वाले कर्म नहीं होंगे। और जब नहीं होंगे तो प्रतिसंधानाय इत्युक्तम, क्योंकि ये प्रवृत्ति कर्म ही प्रतिसंधानाय, वो प्रतिसंधान के लिए होते हैं, यानी पुनर्जन्म के लिए होते हैं, ऐसा कहा गया है। और जब पुनर्जन्म के लिए होने वाले कर्म ही नहीं होंगे तो पुनर्जन्म होगा ही नहीं, ये इसका अभिप्राय है। प्रेत्या भाव फल दुखानि च जियानि व्यवस्थापयति, और वो कैसे निश्चय करता है, व्यवस्थापयति, वो निश्चय करता है, निर्णय करता है, क्या, प्रेत्या भाव, प्रेत्या भाव को, पुनर्जन्म को, फल को और दुख को, ये सब जियानि जानने योग्य है, ऐसा निश्चय करता है। और कर्म च दोषांश्च प्रयेयान, और छोड़ने योग्य क्या है उसको भी निश्चय करता है, कर्म भी छोड़ने योग्य है, दोष भी छोड़ने योग्य है। प्रयेयान दोषान कर्म च, छोड़ने योग्य दोषों को और कर्मों को भी जानना है, ऐसा वो समझता है। फिर कहता है अपवर्गो अधिगंतव्यः, मोक्ष को जानना चाहिए ये समझता है। तस्य अधिगमोपायः तत्वज्ञानम्, और उस मोक्ष को प्राप्त करने का जो उपाय है, अधिगम उपाय का मतलब है मोक्ष को प्राप्त कराने का साधन, तस्य अधिगम उपाय, उस मोक्ष को प्राप्त करने का जो उपाय है वो तत्वज्ञानम्, तत्वज्ञान है, ऐसा व्यवस्यति निश्चय करता है या व्यवस्थापयति। स्पष्ट हो गया, दुख क्या है और दुख का कारण क्या है, दो बातें, मोक्ष क्या है और मोक्ष का कारण क्या है, ये दो बातें, इन चार बातों को वो समझ लेता है। एवं चतस्री भी विधा भी प्रमेयम विभक्तम आसेव मानस्य अभ्यस्यतः भावयता सम्यक दर्शनम यथाभूत अवबोधः तत्वज्ञानम उत्पद्यते। तो कहते हैं एवं चतस्री भी विधा भी, इस प्रकार से इन चार विधाओं वाले प्रमेयम, इन चार विधाओं से युक्त प्रमेय को, विभक्तम ये अलग अलग हैं, ऐसा जान करके आसेव मानस्य अभ्यस्यता, इनका अभ्यास करने वाला, इनका सेवन करने वाला व्यक्ति भावयता, इन सब की भावना करता हुआ, अर्थात इन सब को व्यवहार में उतारता हुआ, सम्यक दर्शनम यथार्थ दर्शन को प्राप्त होता है। और सम्यक दर्शन क्या है, यथाभूत अवबोध, जो वस्तु जैसी है वो उसको वैसा ही अवबोध जनाता है, ऐसे तत्वज्ञानम, ऐसे तत्वज्ञान को उत्पद्यते उत्पन्न कर लेता है। स्पष्ट हो गया, हाँ जी, ये कहते हैं अप्रहीनेशु दोषेशु, दोषों को हटाए बिना, ठीक है ना, दुख प्रबंधोच्छेदेन, दुख प्रबंधोच्छेदेन न शक्यम भवितुम, दुख प्रबंध का उच्छेद नहीं हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कर्म में है ना या भाव में है, ये समझ लीजिएगा। अप्रहीनेशु दोषेशु, दोषों को हटाए बिना, दुख प्रबंधोच्छेदेन न शक्यम भवितुम, दुख प्रबंधोच्छेद से रहित नहीं हो सकते, ऐसा दुख प्रबंध उच्छेद से रहित नहीं हुआ जा सकता, ऐसा मान करके ही दोषान जहाती, दोषों को त्याग करता है। ठीक है, एवं च, ऐसा होने पर ही एवं च ऐसा होने पर ही, बोलिए, दोष निमित्तानां तत्वज्ञानात् अहंकार निवृत्ति। सूत्रार्थ लिखिएगा, दोषों के कारण, दोषों के कारण उत्पन्न होने वाले, दोषों के कारण उत्पन्न होने वाले शरीर आदि के तत्वज्ञान से दोषों के कारण उत्पन्न होने वाले शरीर आदि के तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। समझ में आया? हाँ जी, नहीं आया? मतलब दोषों के कारण से शरीर आदि की उत्पत्ति होती है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, और इनके तत्वज्ञान कर लेने से मिथ्याज्ञान हट जाएगा। मतलब जिनके कारण से मिथ्याज्ञान उत्पन्न हो रहा है उन्हीं को हमने हटा दिया तो मिथ्याज्ञान भी हट जाएगा, मिथ्याज्ञान हट गया तो मुक्ति हो जाएगी। समझ में आ गए? शरीर आदि दुखांतम प्रमेयम, शरीर आदि पदार्थों से लेके दुखांतम दुख पर्यंत जो है प्रमेयम, ये प्रमेय है दोष निमित्तम, और ये दोषों के कारण से उत्पन्न होते हैं। तद विषयत्वात् मिथ्याज्ञानस्य, मिथ्याज्ञान जो है तद विषयत्वात्, मिथ्याज्ञान उन विषयों वाले होने से यानी उनके विषय में होने से, तद विषयत्वात् उन प्रमेयों के मिथ्याज्ञान उन प्रमेयों को लेकर के होने से ऐसा। तदिदम तत्वज्ञानम, वह ये जो तत्वज्ञान है, तद विषयम उत्पन्नम अहंकारम निवर्तयति, तदिदम तत्वज्ञानम, वह ये जो तत्वज्ञान है, तद विषयम उस शरीर आदि विषयों से युक्त उत्पन्नम उत्पन्न हुआ हुआ अहंकारम अहंकार को निवर्तयति, हटा देता है। ये जो तत्वज्ञान है उस शरीर आदि विषयक अहंकार को मिथ्याज्ञान को निवर्तयति, हटा देता है। समान विषये तयो विरोधात्, क्यों हटा देता है? तो कहते हैं तयो समान विषय विरोधात्, उन दोनों का एक ही विषय में विरोध होने से। पकड़ में आ रहा है? तत्वज्ञान मिथ्याज्ञान, तत्वज्ञान मिथ्याज्ञान दोनों में विरोध है ना, एक ही विषय को लेकर के। एक कहता है शरीर नित्य है और एक कहता है शरीर अनित्य है, ये विरोध है ना। इसलिए या तो तत्वज्ञान रहेगा तो मिथ्याज्ञान नहीं रहेगा, मिथ्याज्ञान रहेगा तो तत्वज्ञान नहीं रहेगा, ऐसा। एवं तत्वज्ञानात्, इस प्रकार से तत्वज्ञान से दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतर अभावात् अपवर्ग इति उक्तम, ऐसा कहा गया है। तो तत्वज्ञान से हमको ये सब काम करने हैं, इतना करने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति हो जाती है। सच अयम शास्त्रार्थ संग्रह संग्रहो अनुद्यते, सच अयम, वह ये जो बात है तत्वज्ञान को लेकर के, शास्त्रार्थ संग्रह, शास्त्र में बताए हुए अर्थों का संग्रह किया है यहाँ पर, उन संग्रहों का ही अनुद्यते, यहाँ पर दोबारा कथन किया जा रहा है, केवल अनुवाद किया जा रहा है। न अपूर्व विधीयते, पहले नहीं कहा हो और यहाँ विधान कर रहे हो ऐसा नहीं है, पहले तो बता ही दिया था हमने पहले अध्याय में, उसी को यहां पर संक्षेप से बताया गया है। पकड़ में आ रहा है? अब प्रश्न उपस्थित होता है, ये तत्वज्ञान कैसे होगा, किस क्रम से होगा, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, उसको समझा रहे हैं। प्रसंख्यान अनुपूर्व्यातु खलु, प्रसंख्यान कहते हैं तत्वज्ञान को, तत्वज्ञान जो है अनुपूर्वीय क्रम से होता है। पकड़ में आया? कैसे है बोलिए। दोष निमित्तम रूपादयो विषयाः संकल्पकृताः। सूत्रार्थ लिखिएगा। मिथ्या संकल्प के कारण, मिथ्या संकल्प के कारण रूपादि विषय, मिथ्या संकल्प के कारण रूपादि विषय दोषों के कारण होते हैं। स्पष्ट हो गया? भाष्य को देखिएगा। काम विषया इंद्रियार्था इति रूपादया रूपादयः उच्यन्ते। इंद्रियार्था रूपादयः काम विषया उच्यन्ते। इंद्रियार्था इंद्रियों के जो अर्थ है कौन है वो? रूपादया रूपादि। ये रूपादि काम विषया कामना के विषय है, काम वासना के विषय है ऐसा कहा जाता है। ते मिथ्या संकल्प्यमानाः रागद्वेष मोहान प्रवर्तयन्ति। ते वो जो रूपादि विषय जो है मिथ्या संकल्प्यमाना, मिथ्या संकल्प के कारण से रागद्वेष मोहान रागद्वेष मोह को प्रवर्तयन्ति उत्पन्न करते हैं। यानी ते वो रूपादि जो विषय है मिथ्या संकल्प वाले होकर के रागद्वेष मोह को उत्पन्न करते हैं। तान पूर्वम प्रसंचक्षीता, तान उन विषयों को सबसे पहले प्रसंचक्षीता जानना चाहिए, उनका तत्वज्ञान करना चाहिए, सबसे पहले विषयों का बोध करना चाहिए, रूप रस गंध स्पर्श शब्द उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उनके बारे में तत्वज्ञान करना चाहिए। तान पूर्वम प्रसंचक्षीता उनको सबसे पहले जानना चाहिए। तांश्च प्रसंचक्षाणस्य रूपादि विषयो मिथ्या संकल्पो निवर्तते। तान उन विषयों को प्रसंचक्षाणस्य जानने वाले व्यक्ति के, यह जानने वाले व्यक्ति को रूपादि विषय रूपादि विषयक मिथ्या संकल्प मिथ्या संकल्प निवर्तते हट जाता है। पकड़ में आ गए? उनको जान लेने से उनसे संबंधित मिथ्या ज्ञान जो है वो हट जाता है। तन्निवृत्तो उसके निवृत्त हो जाने पर, यानी उस मिथ्या ज्ञान के हट जाने पर अध्यात्मम तब शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहिए, अध्यात्म में प्रवेश करना चाहिए। तन्निवृत्तो उसके हट जाने पर अध्यात्मम, अध्यात्मम का अर्थ शरीरादि शरीराद, अध्यात्म का मतलब है शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ये सब अध्यात्म कहलाते हैं। फिर तन्निवृत्त हो उनके अट जाने पर अध्यात्मम अर्थात शरीरादि शरीरादि को प्रसंचक्षीता फिर इनको जान लेना चाहिए। फिर अपने शरीर को, फिर अपने इंद्रियों को, फिर अपने मन को, अपनी बुद्धि को, फिर अपने अंदर होने वाले सुख दुख को, वेदनाओं को, अनुभूतियों को जान लेना चाहिए। तद प्रसंख्यानात् उनको जान लेने से, शरीर आदि को जान लेने से अध्यात्म विषयों अहंकारों निवर्तते और अध्यात्म विषयक जो मिथ्या ज्ञान है वो हट जाता है। सोयम अध्यात्मम बहिश्च विविक्त चित्तो विरहन मुक्त इति उच्यते। तो कहते हैं सोयम अध्यात्मम बहिश्च, वह ये जो अध्यात्म और बहिश्च बाहर के रूपादि विषय इन दोनों को, इन दोनों प्रकार को विवक्त चित्त विमुक्त चित्त वाला होकर के, इन सबसे हट करके, विविक्त चित्त का मतलब है इन सबसे विमुक्त हुआ हुआ चित्त वाला हो करके विरहन विरहन वैराग्यवान हो करके मुक्ता इति उच्यते, मुक्त कहलाता है, जीवन मुक्त कहलाता है ऐसा। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी चले। हाँ जी, वैराग्यवान होकर यद अहरेत तद तद विरहेत, हाँ हाँ विहरेत, विहरेत का मतलब है वैराग्य ले ऐसा। जब जब जब आपको बोध हो जाए तभी वैराग्य ले। ब्रह्मचर्यादवा गृहादवा वनादवा ऐसा, चाहे ब्रह्मचर्य से ही आपको बोध हो जाए तो ब्रह्मचर्य से सीधा वैराग्य ले सकते हैं, या गृहस्थ से या वानप्रस्थ से, नहीं हुआ तो कहीं से नहीं। बीच में से आ रहा है, हाँ जी, परिवार के बीच में से आ रहा है, पति पत्नी भी है। ये गृहयात का मतलब ही तो बीच में है, और कहां से भाई बीच वाला, बीच और अंत नहीं होता है। गृहयात का मतलब है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, इसका मतलब ये होता है कर्तव्य पूरा ना होने पर भी, इसका ये मतलब होता है। बच्चे छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, चाहे कैसे भी हो, और क्या, जब वैराग्य हो तो छोड़ के जाएंगे और क्या करेंगे। हाँ जी, नहीं, वास्तव में होता क्या है, वो भगोड़े होते हैं, वो जो भगोड़े होते हैं उनके लिए तो ये गलत बात होती है। मतलब वो पत्नी से तंग हो गया, बच्चों से तंग हो गया, अथवा व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, घर का सब व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, जी मेरे को वैराग्य हो गया, वो जो वैराग्य होता है वो वाला वैराग्य कभी छोड़ करके नहीं जा सकते। उसके लिए तो हम लोग खुद मना करते हैं, हमको पता लगता है। पहले सुन लो पूरी बात, जब वास्तव में वैराग्य होता है तो यूं वैराग्य थोड़ा होता है, पता लगता है कि ये क्या पढ़ा लिखा है, क्या इसके पास ज्ञान विज्ञान है, समझ में आता है वैराग्य। वास्तव में जब वास्तव में वैराग्य होता है तब वो छोड़ के जाता है, तो तब उसके ऊपर कोई कर्तव्य तो रहता ही नहीं। अब बोलो क्या कहना चाहते हैं। हाँ, कौन सा कर्जा, मतलब 50 लाख वो लाख ये लाख दिया है, ऐसा नहीं चढ़ा हुआ, उसको वैराग्य ही नहीं होता, पहली बात ये है। हुआ भी हो तो नहीं होता है, ऐसा आदमी इस तरह का नहीं करता, ये समझ लो। साधारण आदमी भी ऐसा कर्जा नहीं लेता है, पहली बात वो ये समझता है। देखो यूं अचानक कोई सडनली वैराग्य अचानक ऐसा थोड़ा होता है, वो तो तैयारी करता करता करता वहां तक पहुंचता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मतलब आंख मीच करके यूं वास्तव में वैराग्य एकदम एक्सीडेंटली थोड़ा वैराग्य होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके हो रहा होता है। जब थोड़ा थोड़ा करके हो रहा होता है तो वो कर्जा वर्जा सब हटाता है वो आदमी, समझ में आ रहा है ना। यूं नहीं हो जाता है, आंख मीच ली और वहां वास्तव में वैराग्य हो गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा किसी को नहीं होता, याद रखना, किसी को भी नहीं होता है। मैं कहूं आपको सडनली हो जाए, नहीं हो सकता, तीन काल में नहीं हो सकता, आपको किसी को नहीं होगा ऐसा। आप पढ़ रहे हैं शास्त्रों को, जान लिया आपने, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, समझ लिया, और धीरे धीरे नियमों पर चल रहे हैं, तो पता लगता है कि ये व्यक्ति उस रास्ते पर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, फिर एकदम फिर एक स्थिति में जाकर के वैराग्य हो जाता है। जैसे ही आजीवल को हुआ, जैसा राजा अश्वपति को हुआ, और भी बहुत सारे लोगों को हुआ ऐसा। ये है वैरागी, यूं थोड़ा है कि पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, कुछ नहीं है, बोध नहीं है, दुनिया भर की परेशानियां है, उसको संभाल नहीं रहा है, तो उसको यूं कैसे वैरागी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ जी, वो वैरागी थोड़ा है, वो तो स्मशान वैरागी। भाई वो सिद्धार्थ को अगर वास्तु, अब समझते हैं वैरागी का मतलब क्या होता है। सत्वपुरुष अन्यता ख्याति की स्थिति होने पर वैराग्य होता है, उसको पता ही नहीं था आत्मा परमात्मा क्या होता है। वो वैराग्य की जो पूर्व स्थिति है ना, वो हुआ है। हाँ जी, क्या, हाँ नहीं, वो वैराग्य तो हुआ ही नहीं था ना, वो तो जानने के लिए निकले थे, मतलब उसको वैराग्य थोड़ा कहते हैं, वैराग्य तो बाद में हुआ उनको, वो तो परमात्मा को जानने के लिए निकला है, ऐसा जानने के लिए तो कोई भी निकल सकता है, उसको वैराग्य थोड़ा है, वो तो जिज्ञासु है, जानने के लिए निकला है। वैराग्य मतलब यूं मोटे तौर पर वैराग्य वगैरह बोलते हैं वो, उसको वैराग्य नहीं कहते। यूं तो आपको भी कहते हैं इनको वैराग्य हो गए तो गुरुकुल में आ गए, ऐसे बोलते समाज के लोग, देखो ये गुरुकुल में तो इनको वैराग्य हो गए, ऐसे मोटे तौर पर यूं कह देते, उसको वैराग्य नहीं होते कहते हैं। जैसे आप क्यों आए यहाँ पर, पढ़ने के लिए आए, ऐसा थोड़ा कि आपको वैराग्य हो गए इसलिए आ गए, समझ में आ रहे ना। तो जैसे आप पढ़ने के लिए आए, ऐसे ही स्वामी दयानंद जब घर को छोड़ करके गए हैं तो भगवान को जानने के लिए गए, बात ही ये चल रही है कि वो जानने के लिए गए। जो जानने के लिए जा रहा है उसको वैराग्य, वैराग्य तो उसको होता है जो जिसने जान लिया है, जाने हुए को ही वैराग्यवान कहते हैं, उसने जाना ही नहीं तो वैराग्य कैसे होगा। तो ऐसे ना सिद्धार्थ को हुआ है ना स्वामी दयानंद सरस्वती को हुआ, वैराग्य तो बाद में जाकर के हुआ उनको, जब जान लिया तब। पकड़ में आया, जानने से पहले किसी को नहीं होता वैराग्य। हाँ जी आगे चले, अब एक नया प्रसंग। नया प्रसंग का मतलब है वैराग्य को प्राप्त करने के उपाय, किस तरह आप वैराग्य को प्राप्त किया जा सकता, बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है। अतः परम काचित संज्ञा हेया काचित भावितव्य इति उपदिश्यते, बहुत अच्छा प्रसंग है। अतः परम, इसके आगे एक बहुत बड़ी विशेष बात कही जा रही है, काचित संज्ञा हेया, कुछ संज्ञा को छोड़ देना चाहिए, यानी कुछ नाम को छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना, यानी कुछ विषय विषय को त्याग करना चाहिए। और काचित विषय, काचित भावितव्य, और किसी चीज की भावना करनी चाहिए, यानी किसी के नाम को छोड़ देना चाहिए और किसी के नाम को अपना लेना चाहिए, या किसी विषय को त्याग करना चाहिए या किसी विषय को अपनाना चाहिए। इसका यह अभिप्राय नहीं है न अर्थ निराकरणम, यहां उस अर्थ का निराकरण नहीं हो रहा है, यानी उस विषय को त्यागना, इसका अभिप्राय ये नहीं कि वो गलत है, वो वस्तु नहीं है, उसका निराकरण नहीं हो रहा, वो वस्तु भी होते हुए उसका त्याग करना चाहिए। न अर्थोपादानम, ना ही उसको ग्रहण करने की बात कही जा रही है, केवल भावना बनाने की बात कही जा रही है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करिए, इधर देखिए मेरी ओर, समझ में आ रहा है, मैं हूं, मेरे को आप मेरे को इस दृष्टि से देखिएगा कि ये एक वस्तु नहीं है, यद्यपि वस्तु हूं लेकिन एक वस्तु के रूप में नहीं, ऐसा देखना मेरे को, ये एक भावना है, एक ऐसा नाम है, एक ऐसी संज्ञा दी है मैंने, मेरे को अवयवों के रूप में देखिएगा, अवयवी के रूप में मत देखना, समझ में ना। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि ये अवयवी नहीं है, ये हम नहीं कहना चाह रहे, अवयवी को अवयवी नहीं है ऐसा कहना तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, अवयवी होते हुए भी उसको अवयवी मत मानना, अगर अवयवी मानोगे तो फंसोगे, और अवयवी नहीं मानोगे तो आप मुक्ति की ओर बढ़ोगे, ये विशेष व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है, जिसको मुक्ति प्राप्त करना है, आज ही प्राप्त करना है, आज ही का मतलब है आज ही उसको इस मुक्ति के मार्ग में चलना है, उसको और संसार नहीं चाहिए, उसकी तीव्र इच्छा है कि मेरे को मुक्ति को प्राप्त करना है, ऐसा व्यक्ति के लिए ये बात कही जा रही है, समझ में आ रहा है। हाँ नहीं, यही तो समझ रहे ना, यही तो बताना चाहिए इस बात को समझने का, ये कह रहे हैं अतः परम काचित संज्ञा है, या कुछ संज्ञा को त्याग करने की बात हो रही है, हम उस वो संज्ञा मत बोलना उसको, ये अवयवी ऐसा नहीं बोलना, अवयवी की भावना से नहीं देखना उसको, अवयव के भावना से देखना तो फिर आपको उस पर उसके प्रति आकर्षण नहीं होगा, इसलिए कहना चाह रहे हैं न अर्थ निराकरणम, यहां ऐसा बोल करके अर्थ का निराकरण नहीं कर रहे, यानी वो अवयवी नहीं है ऐसा हम नहीं मान रहे, अवयवी मानते हुए भी उसको अवयवों के रूप में देखे, न अर्थोपादानम, और ना ही उसको अवयवी के रूप में ग्रहण करना है हमको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आगे, कथम कैसे, कथम इति कैसे करना चाहिए, किस तरह भावना करनी चाहिए, उसका समाधान किया जा रहा है। किन्हीं चीजों को तो भावना करना चाहिए, उसको उस रूप में मानना चाहिए, किनको किन्हीं चीजों को उस रूप में नहीं मानना चाहिए, ना जैसे वैसे मान लेना चाहिए। हाँ कुछ चीजों को जैसे हैं वैसे नहीं मानना चाहिए, कुछ चीजों को जैसे है वैसे ही मान लेना चाहिए। जैसे नहीं वैसा नहीं मानना। मेरी बात को नहीं सुनते है ना पूरा, सुनने गलत बोल रहे हो ना, अगर सुना है तो सही सुना है तो फिर गलत नहीं बोल सकते। तीसरी चीज नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर, दो ही चीज बोला जा रहा है, तो तीसरी क्यों लाते हो फिर, जो नहीं है उसको क्यों लाते हो, दो ही चीजें बताइए ना यहाँ पर, तीसरी क्यों ला रहे हो आप जब तीसरी है ही नहीं है, दो ही चीजें हैं। मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसा ना मानो एक स्थिति है, और कुछ चीज ऐसी है जो जैसी है उसको वैसे मानो, बस दो ही चीजें। अब तीसरी अनावश्यक क्यों ला रहे हो जो है ही नहीं है, नई कल्पना मत करो, जो है उसी में चलो। चले हम आगे, कथम कैसे करना, कैसी भावना करनी है उसके उत्तर दिया जा रहा है। बोलिए, तन्निमित्तम तु अवयवी अभिमानः। सूत्रार्थ लिखिएगा, उन पदार्थों में या उन पदार्थों को क्या पहला, उन पदार्थों को अवयवी के रूप में मानना, उन पदार्थों को अवयवी के रूप में मानना उन पदार्थों को राग द्वेष उन पदार्थों को अवयवी के रूप में मानना राग द्वेष का मूल कारण है, ऐसा बताए, राग द्वेषों का, राग द्वेष का मूल कारण है, यूं के यूं भी कह सकते हैं, राग द्वेष का मूल कारण उन पदार्थों को अवयवी के रूप में मानना, ऐसा भी कर सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं। अजी अवयवी के रूप में मानना ही राग राग द्वेष का मूल कारण है, तो राग द्वेष नहीं होगा, वही तो बता रहे हैं। पहले तो इसको सूत्र को तो समझ लीजिएगा, समझ लिए ना आपको, इसलिए तो मैंने कहा आप मेरे को देखेंगे ना, मेरे को अवयवों के रूप में देखेंगे तो मेरे प्रति आपको ना राग होगा ना द्वेष होगा, कुछ नहीं, बस ठीक है अवयव अवयव, इकाई के रूप में देखते ही राग होगा, ठीक है ना। किसी को आप सुंदर देख रहे हो ना, सुंदर ऐसा देख रहे हैं, सुंदर है ऐसा मानते, सुंदर इसलिए देख रहे हैं ना इकाई के रूप में है, ठीक है ना, अवयवी के रूप में, और उसको अवयव कर दो कोई आकर्षण नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब शरीर के साथ बाल जुड़े हैं ना, इसको काट करके निकाल दो बुद्धि से, कोई राग नहीं होगा। चमड़ी को उखेड़ दे देखो, कोई राग नहीं होगा, ठीक है ना। और टुकड़े टुकड़े करके देखो बुद्धि से, कोई राग नहीं होगा, क्योंकि एक के रूप में देखते इसलिए राग होता है। इधर देखिएगा कितना पतला है, अच्छा दिख रहा है ना, अरे अच्छा है, वो आकर्षण होता है इसके प्रति, देखने की इच्छा होती है, इसको पकड़ने की इच्छा होती है, इसके साथ खेलने की इच्छा होती है, इसका ऑपरेशन करने की इच्छा होती है, होती नहीं होती है, इसके टुकड़े कर दो तो इसके प्रति देखना भी नहीं चाहेंगे, पकड़ में आ रहे ना। जो भी जिस किसी भी पदार्थ को इकाई के रूप में देखते हो तो आकर्षण हो ही जाएगा, और जब उसको अवयवों के रूप में देखो कोई आकर्षण नहीं होगा, यही कहना चाह रहे। तो तन निमित्तम तो अवयवी अभिमानः, उन राग द्वेषों का जो कारण है वो पदार्थों को अवयवी के रूप में देखना है, अभी समझाएंगे। सूत्रार्थ लिख लिया ना आपने, नहीं जब आप हॉस्पिटल में जाकर के वो जो शव होता ना शव उसके उसको चीर करके उसमें से आंते निकाल रहे हैं, उसके हृदय को निकाल रहे, वो सब निकाल दे, फिर देखना आकर्षण होता है, भाग जाते हैं वहां से आदमी, कोई देखना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। मैं बिल्कुल ऐसा खड़ा हूँ, ठीक है ना, अरे अच्छी दाढ़ी है, अब काट दो इसको, ऐसे बेकार आदमी देखो कैसे दिख रहे हैं, और एक नाक को यहाँ से हटा दो फिर देखो, एक आंख को फोड़ दो फिर देखो, ठीक है ना, चमड़ी उखाड़ दो यहाँ से फिर देखो, आधी चमड़ी यहाँ से निकाल दो फिर देखो कितना बढ़िया दिखेगा, ठीक है ना, आकर्षण समाप्त, हाँ डर जाता है इस, और इसका टुकड़े ये उंगलियां बहुत, हाथ बहुत अच्छा है इसका, पांच टुकड़े कर दो फिर देखो कितना अच्छा दिखेगा आपको, अवयवों के रूप में देखते ही आकर्षण समाप्त, यही तो कहना चाहते हैं यहाँ पर। हाँ जी देखिएगा, तेषां दोषानां निमित्तं तु अवयवी अभिमाना, उन दोषों का जो कारण है वस्तु को अवयवी के रूप में मानना है। साचा कलु स्त्री संज्ञा, और साचा कलु वो जो संज्ञा वो जो नाम है उस अवयवी का स्त्री संज्ञा, उसका नाम स्त्री दे दिया है, और वो कैसा है, सपरिष्कारा पुरुषस्य, वो पुरुष के लिए वो पुरुष के समक्ष सपरिष्कारा बहुत सुंदर है, सुगठित है, विशिष्ट है, ये केवल पुरुष के लिए नहीं है, फिर कहा उससे उल्टा पुरुष संज्ञा च स्त्रियाः, और स्त्री के लिए पुरुष संज्ञा है, पुरुष है, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, ये है। परिष्कारश्च, और ये जो परिष्कार है वो दो प्रकार का होता है, परिष्कारश्च निमित्त संज्ञा अनुव्यंजन संज्ञा च, परिष्कार का मतलब वो जो सुंदरता है वो जो विशिष्टता है वो दो प्रकार से होता है, एक निमित्त संज्ञा निमित्त के नाम से, एक अनुव्यंजन के नाम से, ये पारिभाषिक शब्द है, ठीक है। निमित्त संज्ञा का मतलब है एक स्थिति, केवल स्थिति मात्र को बताया जा रहा है, और एक है अनुव्यंजन संज्ञा का मतलब है उनकी बनावट, यह है अनुव्यंजन संज्ञा। हाँ जी, स्थिति केवल वस्तु, वस्तु की स्थिति, केवल स्थिति मात्र बताना है, अभी बताएंगे ना उसको समझाएंगे, निमित्त संज्ञा क्या होती है और अनुव्यंजन संज्ञा क्या होती है उसको समझाएंगे। निमित्त संज्ञा, निमित्त संज्ञा को बता रहे हैं, रसना श्रोत्रम दंतोष्टम चक्षुर नासिकम, ठीक है जी, रसना उसकी जिह्वा, बस जिह्वा की स्थिति बताए, केवल स्थिति बता रहे हैं, श्रोत्रम कान है, दांत हैं, होठ हैं, चक्षु है, आंखें हैं, नासिका है, बस केवल उनकी स्थिति मात्र को बताए, उनकी स्थिति को देख करके, ठीक है ना, व्यक्ति को राग होता है, आंख को देख करके राग हो जाता है, ठीक है, दांतों को देख करके राग हो जाता है, क्या क्या मतलब, वो तो लेखक की स्वतंत्रता है, उसकी स्वतंत्रता क्यों क्यों छीनना चाहते हैं आप, कोई विशेषता नहीं, लेखक की अपनी इच्छा है, वो समस्त करके भी लिख सकता है, अलग अलग करके भी लिख सकता है, यहाँ तो अलग अलग लिखना उद्देश्य है, एक ही धारा प्रवाह नहीं बोलना चाह रहे हैं, समझा रहे हैं, देखो कैसे कैसे व्यक्ति समझता है, कोई आंख को देख करके, आंख को देखने मात्र से राग होता है, दांतों को देखने मात्र से राग होता है, होठों को देखने मात्र से राग होता है, ऐसा यह है निमित्त संज्ञा। और अनुव्यंजन संज्ञा वो क्या है, इत्थम दंतोष्ठौ, इत्थम दंतोष्ठौ का मतलब ये दांत इस प्रकार हैं, कैसे अनार के दाने के समान है, ठीक है ना, इत्थम दंतौ, इत्थम दंतौ, ये दांत कैसे इस प्रकार है, यानी ऐसे दांत वाले को पसंद करता हूं, समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार के दांत, और इत्थम ओष्ठौ इति, ऐसे ओठों को पसंद करता हूं, इस प्रकार वाले होना चाहिए, ठीक है ना, इति सा इयम संज्ञा कामम वर्धयति, ये जो संज्ञा है, ये दोनों प्रकार की संज्ञा है, ये कामना को, काम वासना को बढ़ाने वाली संज्ञा है। हाँ जी, हाँ दोनों ही है, मतलब स्थिति मात्र को देख करके भी तो काम को बढ़ाता है, और फिर उसकी विशिष्टता को देख करके भी, मतलब केवल उसकी विशेषता को स्मरण करके भी व्यक्ति काम से युक्त होता है, ये इसका अभिप्राय। तद अनुशक्तांश च दोषान विवर्जनीयान, फिर कहते हैं तद अनुशक्तान दोषान, उनसे युक्त दोषों को, उन दोषों से युक्त यानी उन उस कामना से युक्त दोषों को जो कि विवर्जनीय जो त्यागने योग्य है, पर वो वर्धयति वो बढ़ाता है, जबकि इन सबको छोड़ना चाहिए, छोड़ने योग्य इन समस्त दोषों को वो वर्धयति बढ़ाता रहता है। एक तो बढ़ाने की बात हो गई, अब इससे बचे कैसे, वर्जनम इनको कैसे छोड़ा जाएगा, वर्जनम तु अस्य भेदेन अवयव संज्ञा, तो कहते हैं वर्जनम इनको अगर त्याग करना चाहिए, इसमें आकर्षण को नहीं रखना चाहते हैं, तो वर्जनम तु अस्य भेदेन अवयव संज्ञा, उनकी अवयव संज्ञा दे दो, उनको अवयवों के रूप में बदल दो, तो आप इनको त्याग कर सकते हैं। कैसे, केश लोम मांस शोणित अस्थि स्नायु शिरा कफ पित्त उच्चारादि संज्ञा, अब उसको अलग अलग करते जाओ, बाल को काट के अलग कर दो, लोमों को काट दो, मांस को निकाल दो, शोणिता खून को अलग कर दो, फिर अस्थि हड्डियों को अलग कर दो, नाड़ियों को अलग कर दो, शिराओं को अलग कर दो, कफ को देखो, पित्त को देखो, फिर उच्चारादि मल मूत्र को देखो, बस अपने आप आकर्षण समाप्त। ताम अशुभ संज्ञा इति आचक्षते, इनको अशुभ संज्ञा कहते हैं, उनको देखते ही व्यक्ति ये अच्छा नहीं है, बेकार, हटा दो। शरीर पर जब तक रहेंगे तब तक बाल अच्छे दिखते हैं, और काट पीट करके उसको टुकड़े टुकड़े करके यहां डालो, क्या करते हैं आप, फेंक देते हैं। जो बाल बहुत अच्छे लगते हैं, एक एक बाल को उठा करके देखता है ना, बहुत अच्छा लगता है, यही एक बाल सब्जी में गिर जाए तो, समझ में आ रहा है ना, पकड़ में आ रहे हैं ना, तो हटा देता है व्यक्ति ऐसा। तो इनको अवयव संज्ञा देने से वर्जनम आकर्षण समाप्त हो जाता है, और अशुभ संज्ञा कहते हैं, ये उचित नहीं है। तो कहते हैं ताम अस्य भावयता कामराग प्रहीयते, ताम उस संज्ञा को, अस्य भावयता इस प्रकार से, इस व्यक्ति के द्वारा भावना कर लेने से कामराग प्रहीयते, काम वासना का जो राग है वो हट जाता है। सती एवं च द्विविधे विषये, सती च एव द्विविधे विषये, इस प्रकार दो प्रकार के विषय होने पर, दो प्रकार के विषय होने पर काचित संज्ञा भावनीय, कुछ संज्ञाओं का तो भावना करनी होती है, काचित परिवर्जनीय, कुछ संज्ञाओं को हटाना होता है, इति उपदिश्यते, ये उपदेश किया जाता है। क्यों ऐसा उपदेश किया जाता है, मोक्ष के लिए, यथा उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, विष संप्रिक्ते अन्ने अन्न संज्ञा उपादानाय, विष संज्ञा प्रहानाय इति, यथा उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, विष संप्रिक्ते अन्ने, विषयुक्त अन्न को देखने पर, ऐ तो विषयुक्त अन्न है पर उसमें अन्न संज्ञा, उसको अन्न कह दो यानी मिठाई ऐसा बोलो तो उपादानाय, वो ग्रहण करने योग्य हो जाता है, और विष संज्ञा, उसको विष संज्ञा दे दो तो प्रहानाय, उसको छोड़ने की इच्छा होती है, छोड़ने के लिए होता है, यानी अन्न नाम दो तो ग्रहण करता है, विष नाम दो छोड़ देता है। ऐसे ही अवयवी संज्ञा दो, अवयवी नाम दो तो प्राप्त करता है, और अवयव संज्ञा दो तो छोड़ देता है, ये इसका अभिप्राय है। पकड़ में आया, बस इतना ही रखते हैं। और इस पर विचार कर लीजिएगा, जब कभी आप लोगों को राग हो जाए तो अवयव संज्ञा कर दीजिएगा, बस अपने आप राग समाप्त हो जाएगा। अगर बचना है तो यही लेकर के चलना है। इसको हम लोग योग की भाषा में कहते हैं प्रलय अवस्था का संपादन, प्रलय कर दो उसको, अवयवों के रूप में बदल करके उसको समाप्त कर दो बौद्धिक स्तर पर, आकर्षण सब समाप्त, उसको टुकड़े टुकड़े कर करके बस उड़ा दो, ठीक है जी। और जिसमें सबसे ज्यादा राग होता है अपने लोगों में, उनको ऐसी दृष्टि से देखो तो धीरे धीरे धीरे धीरे राग समाप्त होता जाएगा। अपने लोगों ना, माता पिता भाई बहन पति पत्नी, इन सब कुछ जो है ना, अपने लोगों को इसी रूप में देखो, बस अवयव संज्ञा के रूप में देखो। यदि आपको मुक्ति को प्राप्त करना है, इस मार्ग में आगे बढ़ना है, तो अब संसार में रहना है तो ठीक है, आप जो चाहेंगे वो करेंगे उसको तो, हाँ जी, तब तो अवयवी संज्ञा है, पर दुख के लिए भी तैयार रहना, दुख उठाने के लिए। अवयवी संज्ञा देते ही दुख प्रारंभ है, और अवयव संज्ञा देते दुख हट जाएगा, ये मुख्य बात है। ओंकार, ओम सबको प्रणाम।